den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Op Curaçao ligt voor tonnen aan hulpgoederen, maar die spullen die mogen het land Venezuela niet in. En Noord-Korea halveert de voedselrantsoenen. Een overzicht van het nieuws, hier is Sophie Verhoeven. Noord-Koreanen krijgen nog maar 300 gram voedsel per dag. Er is een voedseltekort door een tegenvallende oogst en VN-sancties. Dat schrijft Noord-Korea in een memo aan de VN die persbureau Reuters heeft ingezien. De halvering van de voedselrantsoenen komt aan de vooravond van de nieuwe topontmoeting tussen Kim Jong-un en Trump volgende week in Vietnam. De Israëlische ruimtesonde Bereshit is zonder problemen gelanceerd vanaf Cape Canaveral in Florida. Op 11 april moet de onbemande zonde landen op de maan. Daar gaat die het magnetische veld van de landingsplaats meten en data en foto's naar de aarde sturen. Als alles volgens plan gaat, wordt Israël het vierde land dat op de maan landt. Vanwege fraude met stembiljetten komen er nieuwe verkiezingen voor een zetel in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden voor de staat North Carolina. De Republikein Mark Harris had die verkiezingen nipt gewonnen met 905 stemmen verschil. Een campagnemedewerker van hem pleegde fraude door op verkiezingsdag stembiljetten te verzamelen van mensen die nog niet hadden gestemd en deze voor hen naar het stembureau te brengen. Harris zegt dat hij niks wist van de fraude. Wel zijn de verkiezingen volgens hem zo ondermijnd dat er opnieuw gestemd moet worden. De Verenigde Staten laten een kleine vredesmacht van 200 militairen achter in Syrië. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt. Hoe lang die in het land blijven is nog onduidelijk. President Trump besloot eind vorig jaar nog om alle Amerikaanse militairen terug te trekken uit Syrië, omdat IS volgens hem is verslagen. Na een vertrek van de Amerikanen wordt gevreesd voor het lot van Koerdische milities in Syrië, omdat Turkije die zou willen aanvallen. Trump heeft daar gisteren met de Turkse president Erdogan over gesproken. Het Nationaal Holocaust Namenmonument wordt ruim twee keer zo duur als verwacht. De gedenkplaats met daarop de namen van alle vermoorde Nederlandse Joden, Roma en Sinti, zou 7 miljoen euro kosten, maar dat is opgelopen tot 14,6 miljoen. Dat verschil wordt bijna helemaal betaald door het Rijk, zo schrijft staatssecretaris Blokhuis in een brief aan de Tweede Kamer. Volgend jaar moet het monument af zijn. De Tweede Kamer wil opheldering over een fout van het KNMI bij het afstellen van apparatuur die gebruikt wordt bij het meten van Groningse aardbevingen. Volgens de PvdA leidt dit tot nieuwe onzekerheid over welke huizen in Groningen onveilig zijn. En de VVD benadrukt dat er geen twijfel mag bestaan over de meetgegevens. De fout werd in augustus ontdekt en in december zijn de meters opnieuw afgesteld. Volgens het KNMI is het verwachte effect van de meetfout klein. Het weer dan, eerst plaatselijk nog wat mist. Verder vandaag bewolking en af en toe zon. Het wordt 11 tot 14 graden. Morgen meer zon en een graad of 13. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. In het noordwesten en ook in het zuidwesten, daar heb je hier en daar nog wat last van dichte mist. De meeste vertraging, drie kwartier, heb je op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Tussen knopen de Eckerswij en Boksel, 5 kilometer. Twee rijstroken zijn daar dicht. Ben je op weg naar Den Bosch, rijd dan liever om via Tilburg over de A58 en de A65. De rechterbuis van de Koentunnel was even dicht in noordelijke richting. Daardoor is verkeer wel behoorlijk vastgelopen op de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10, 4 kilometer, met een half uur vertraging. Last van psoriasis? Gelukkig is er Graham's Psoriasis Crème. De natuurlijke crème die psoriasis behandelt en verlicht. Graham's, het natuurlijke antwoord op psoriasisklachten. Nu verkrijgbaar bij Holland & Barrett. Ruil nu je oude pan in voor 30% korting op een veilige BK-pan. Kijk voor meer informatie op bk.nl. Ondernemen, dat is zorgen voor omzet, zorgen over omzet, vaak in de file staan en altijd om een bonnetje vragen. Wij maken het voor ondernemers een stukje makkelijker met onze Autopas met handige apps. Daarmee kun je tanken, naar de carwash en overal parkeren. Fiscus proof op één verzamelfactuur, dus geen gedoe meer met bonnetjes. Nooit meer. MKB Brandstof, beweegt ondernemers. Ik ben Erwin Olaf, fotograaf en soms filmer. Op dit moment is een groot overzicht van mijn werk te zien in het Fotomuseum en het Gemeentemuseum te Den Haag. Ik ben er ontzettend trots op en zou het een geweldige eer vinden als u wilt gaan kijken. Op gemeentemuseum.nl vindt u meer informatie. Alvast bedankt en veel plezier. Stop. Stop met bonnetjes bewaren en los inboeken. Met de Autopas van MKB Brandstof heb je alles fiscusproof op één verzamelfactuur. Vraag hem aan op mkbbrandstof.nl. Binnenkort komt uw lijfrente vrij. Weet u al wat u met uw geld gaat doen? Kiest u voor uitkeren of doorgroeien, sparen of beleggen? Welke kant u ook opgaat, uw vrijkomende lijfrente biedt mogelijkheden. Ga naar sintvest.nl en maak de berekening. Het vermogen om je vrij te voelen. Sintvest. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product varieert en afhangt van de onderliggende beleggingen. Specsavers Audiens is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste Audiens van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste Audiens van Nederland. Specsavers Audiens. Het NOS Radio 1 Journaal. 6 minuten over 7 is het. In Venezuela neemt de spanning verder toe. De nieuwste strijd gaat over de hulpgoederen die vanuit de hele wereld naar het land zijn gestuurd, maar die Venezuela nauwelijks inkomen. En dat is omdat president Maduro geen spullen wil accepteren waar Amerika mee te maken heeft. Ook op Curaçao, voor de kust van Venezuela, speelt dat een rol. De luchthaven daar, er zijn de afgelopen nacht met een Amerikaans vliegtuig voor het eerst hulpgoederen voor Venezuela aangekomen. Onze correspondent Dick Draaier was erbij toen dat toestel landde. Dick, om wat voor goederen gaat het hier? Vooral veel voedsel, eten, waterflessen, kookolie, medicijnen. Er is mij verteld 50.000 kilo bij elkaar, 50 ton. Spullen die door de Venezolaanse gemeenschap in Florida zijn verzameld en op kosten van diezelfde gemeenschap dus naar Curaçao gebracht gisteren. We hebben een hele week heftig gediscussieerd tot in de Tweede Kamer over die Amerikaanse hulpgoederen met Amerikaanse vlaggen gedrapeerd. Maar ja, nu blijkt dat het hier dus om goederen gaat van Amerikaanse Venezolanen onder een Venezolaanse vlag. En volgens Venezolanen hier op Curaçao is dat duidelijk een verandering van strategie en een gevolg mogelijk van die heftige discussies in Nederland en Curaçao. Hoe het ook zij, de komende dagen komen er nog meer van dit soort vluchten die minder politiek gevoelig zijn dan de eerder geplande en door Washington gefinancierde hulpvluchten. Want die gaan dan vooral via Colombia en Brazilië, als de grenzen daar tenminste open zijn. Hoe ging het eraan toe op het vliegveld? Kippenvel, Jurgen. Ik kan niks anders zeggen. Er waren heel veel Venezolanen die hier wonen en massaal naar de airport waren gekomen om de vlucht dus welkom te heten. Zelfs een Mete Delgado was erbij. En dat is, ik heb het even gegoogeld, een hele beroemde tv-personality in Venezuela en in heel Zuid-Amerika. En zij is op Curaçao om de Venezolanen hier een hart onder de riem te steken. Een heleboel Venezolanen hielden het dus gewoon niet droog toen dat vliegtuig binnenkwam. Het lag gevoelig, hè, na een heftige week van discussies en stakingen. Niet iedereen op ons eiland was blij om mee te doen, om bang om gezogen te worden in een conflict tussen Amerika en Venezuela. En wat gebeurt er nou met die goederen die daar op het vliegveld staan? Ja, die worden verladen en opgeslagen in speciale loodsen in de vrijhandelszone hier op het eiland. Met deze voorzieningen worden goederen dus dan feitelijk niet geïmporteerd op het eiland, maar via die zone kunnen ze dus zo verscheept worden zonder allerlei moeilijke douanefaciliteiten. Maar de vraag is, komt dat spul ook echt in Venezuela aan? Ja, die grenzen die zijn inderdaad gesloten. De hulp is vanaf de start in een politiek vaarwater gekomen en wordt nu dus als middel gebruikt om die machtsstrijd tussen Maduro en Guaido te voeren. Ik heb vandaag met Artsen zonder Grenzen in Caracas gesproken. Zij vermijden die politieke arena en voeren gewoon hulpprogramma's uit. Maar deze hulp, ja, die is toch vanaf het begin gekoppeld aan Trump. En dus onacceptabel voor Maduro. Vandaar de sluiting van de grenzen met Brazilië, Colombia en dus ook nu Curaçao. Wat merk je verder op Curaçao van die crisis? Veel steeds meer vluchtende Venezolanen, dat weten we al een jaar, maar dat gaat onverminderd door. Hun situatie is in veel gevallen schrijnend, hè, omdat de overheid van Curaçao een streng en repressief uitzettingsbeleid voert. Ondanks die schokkende rapporten waar we ook al over hebben gerapporteerd van bijvoorbeeld Amnesty International. De meeste Venezolanen, en ook de nieuwe nu, die belanden in de illegaliteit. Maar nu die grenzen gesloten zijn, gaat er een probleem ontstaan voor Curaçao, want de door dat repressieve beleid kunnen de vluchtelingen niet teruggestuurd worden. En ik verwacht dus de komende weken overvolle cellen in een gevangenis, want opvanglocaties die zijn hier niet. Dick Draaier is onze correspondent op Curaçao. Nogal pijnlijk incident voor sportmerk Nike. Tijdens een basketbalwedstrijd van de week scheurde supertalent Zion Williamson van de Duke Blue Devils al in de eerste minuut uit zijn door Nike gesponsorde schoenen. Slipping and injured is Zion Williamson. And 36 seconds into the game, Zion Williamson is down. He blew through his shoe. Yeah. His foot comes out of his shoe. Ja, Williamson moest daarna geblesseerd het veld verlaten. Die blessure die lijkt overigens mee te vallen. Maar hoe zit dat met de schade voor Nike? Leo van Sister is marketing- en merkdeskundige bij Merktcommissarissen. Meneer van Sister, goedemorgen. Goedemorgen. Zo'n gescheurde schoen bij een van de grootste talenten uit het basketbal. Dat klinkt als een nachtmerrie voor elk sportmerk. Nou, dat is het zeker ook, hoor. En zeker met een topsport als basketbal, waar we zoveel miljoenen mensen naar kijken. En overigens niet alleen in Amerika, ook in Nederland is het heel populair. En je zag het al, het was all over de media, zoals ze het daar zeggen. En social media, gewone traditionele media. En ja, fans zijn ziedend, omdat de beelden, u zult ze zelf hebben gezien, nogal onthutsend zijn. En doordat dat beeld zo sterk is, is het iets wat mensen zullen gaan onthouden. Dus ja, het lijkt op een nachtmerrie. Dat hoeft het niet te zijn, maar het heeft al veel mediaschade ten nu toe berokkend. Ja, die jongen die hoeft natuurlijk, overigens, dit speelt zich, dit is het college basketbal, hè, waarin hij speelt. Ja, klopt, ja. Ja. Maar hij is Sorry? Hij is natuurlijk ook gespot als toptalent, hè? Ja, precies. Ja. Nee, het is een jongen die we zeker tegen gaan komen. Ja, je zou toch denken, nou, die kan wel een paar schoenen betalen, maar ik neem aan dat hij gesponsord wordt, dus die krijgt hij natuurlijk gewoon. Maar ja, krijgt hij voor elke wedstrijd nieuwe schoenen dan of zo? Hoe werkt dat? Ja, dat is bij topspelers die onder contract staan bij merken als Nike, is dat zeker het geval. De verhalen gaan rond dat ze zo'n 50 paar per seizoen verslijten. Dus nou ja, dat is dan meer dan één per wedstrijd, zou je haast zeggen. Ja, ze ontvangen er ook veel geld voor. Het gaat vaak om tonnen per individu. Het is overigens de club die gesponsord wordt door Nike, maar daarmee alle spelers. En in dit geval is er wel mogelijk veel aan de hand, omdat hier is kwaliteit in het geding. Ja, want dat zal natuurlijk ook verder uitgezocht moeten worden. Want ze geven natuurlijk niet voor niks. Ze geven niet zomaar verkeerde schoenen of zo aan zo'n jongen, lijkt mij. Nee. Dit is een serie die is vorig jaar uitgekomen. En dat doen alle sportmerken. Als ze nieuwe series hebben, dan gaan ze natuurlijk de clubs en met name de topspelers die heel zichtbaar zijn, laat ze daarmee spelen, zodat de vele miljoenen fans hopelijk voor die merk ook die kleding of die schoenen gaan kopen. Ja. Dus ja, die club heeft die heeft een contract met Nike. Dus in dit geval staat dat dan gelijk onder druk, zo'n contract? Mijn inschatting is nu nog niet. Ook omdat u zelf zei, het lijkt mee te vallen. Ik denk dat het daarvan afhankelijk is. Vergeet niet, er gaan enorme bedragen in rond. En in dit geval is het ook nog een 12 jaar contract. Dus er staat veel op het spel. Nike zal het in ieder geval willen handhaven. En ik denk dat de club en de spelers eerst zullen afwachten hoe Zion zich herstelt. Nou, dat lijkt prima te gaan. Hopelijk blijft het zo. En het onderzoek afwachten wat is ingesteld. Ja, want ze hebben inderdaad gereageerd met een statement. Daar kunnen we even naar luisteren, voorgelezen door een Amerikaanse sportpresentator. We are obviously concerned and want to wish Zion a speedy recovery. The quality and performance of our products are of utmost importance. While this is an isolated occurrence, we are working to identify the issue. Ja, ze wensen in ieder geval de speler alle beterschap natuurlijk en gaan het incident onderzoeken. Wat zou u ze adviseren? Ja, nou, ik zou één stapje verder gaan, want dit klinkt wel heel algemeen en heel braaf. Kijk, sowieso in dit soort gevallen moet je nou transparant en benaderbaar en proactief in de communicatie zijn. Iets wat mij bijvoorbeeld opvalt is dat ze op een eigen Twitter-account, waar heel veel over verteld wordt over dit voorval, dat ze zelf niks zeggen op een officiële account. Dat is dan iets wat ik als marketing- en merkenman weer niet snap. Wat ik verder zou doen, ja, die serie nog eens een keer 24/7 testen. Kijken wanneer er iets stuk gaat en wat het dan is. En ik zou de productiebron nog eens een keer aan een stevige controle onderwerpen. Ja. En tot slot zou je de serie ook nog voorlopig even aan de hold kunnen zetten. Want de serie lijkt nu toch wel besmet door het voorval. Ja. Niemand wil die schoenen meer hebben, deze schoenen tenminste. Nog even over Nike als merk. Hè. Die hadden natuurlijk nog die hele zaak rond die Colin Kaepernick. Hè. Dat is een speler uit het American Football. Dat hele gedoe met het volkslied, dat hij ging knielen. Ze hebben hem juist als boegbeeld voor een campagne ingezet. En ja, dat kwam ook weer op heel veel kritiek te staan van mensen, laten we zeggen, die dan weer daar niet zo van gecharmeerd waren. Dus daar is een bewuste keuze gemaakt om hem als boegbeeld te nemen. Wat vond u daarvan? Als je Nike langjarig volgt, dan is het eigenlijk logisch wat ze deden. Het past helemaal in de strategie van Nike om dat soort controversiële statements te maken en controversiële mensen daarbij te gebruiken. In dit geval liep het al een paar jaar en het had natuurlijk ook een politiek achterland vanwege Trump, die daar zijn oordeel over had geveld via een tweet. Dus dat Nike een politieke stand-out maakt, is niet zo vreemd. Merken worden tegenwoordig toch veel meer aangekeken op wat ze betekenen voor mensen en maatschappij en welk standpunt ze innemen. In dit specifieke geval zou het ernstig kunnen zijn, omdat het om de kwaliteit van hun producten gaat, waar mensen veel geld voor betalen. Ja, dit is een heel andere kwestie natuurlijk. Dank voor de uitleg. Dat was marketing- en merkdeskundige Leo van Sister. Hij werkt bij merkcommissarissen. NOS Radio 1 Journaal. 16,5 minuut over 7 praat ik er nog even bij over wat gisteravond gebeurde op radio en tv. Jongeren- en studentenorganisaties die beginnen vandaag met een platform waar de toenemende druk op jongeren bespreekbaar wordt gemaakt. Want steeds meer jongvolwassenen krijgen te maken met een burn-out. De voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond legde in Met het oog op morgen uit waardoor dat volgens haar komt. Met het afschaffen van de basisbeurs hebben we eigenlijk een klein stukje zekerheid voor een student weggenomen. Studenten zijn bang om hoge schulden te maken, daarom gaan ze meer werken. Doordat ze meer gaan werken, hebben ze minder tijd voor hun studie. En dat zorgt gewoon voor heel veel druk. Ja, te veel ballen tegelijk omhoog houden, dat is volgens de actiegroep het probleem. Student Nick Lichthart die weet er alles van. Bovenop alle druk voor zijn studie en zijn werk wilde hij ook nog een beetje spieren kweken. Ik wou heel vaak naar de sportschool gaan. Natuurlijk heeft dat wel heel veel voordelen, maar ik sportte mezelf bijna kapot. En ook voor tentamens probeerde ik echt volledig voor een goed voor te gaan. En dan zorgde het gewoon alleen maar voor dat ik meer hoofdpijn kreeg en meer stresssituaties ook kreeg. George Baker dan, die zit 50 jaar in het vak. Hij wordt binnenkort 75 jaar. Hij blikte bij RTL Late Night terug op zijn carrière. De bekende zanger zei dat hij trots is op al zijn nummers. Ik heb eigenlijk geen één tegen mijn zin op de plaat gezet, want ik kreeg altijd enorm veel vrijheid van de platenmaatschappij. En waarom? Omdat mijn eerste plaat was gelijk een wereldhit. Dus dan kreeg ik wat te doen natuurlijk. Ze dachten dat ik er verstand van had. Ik wist nergens van, joh. Ik deed nog wat in het begin, weet je wel. Aan zijn grote hit Little Green Bag, gebruikt in de Tarantino-film Reservoir Dogs, heeft de Nederlander overigens weinig overgehouden. En dat was volgens hem allemaal te danken aan zijn producer van destijds. Dat kwam maar uit Amerika, dat was meneer Jerry Ross. En meneer Jerry Ross die had een zwak voor de Nederlandse beatmuziek. En had een klein labeltje in Amerika, Colossus Records. Hij heeft hem 3 platen meegenomen. Daar heeft hij alle 3 grote hits van gemaakt. Het Venus van Shock and Bloom, Bellamy van T-Set en de Ross Baker Selection. Maar meneer Jerry Ross die presteerde het om 6 maanden later failliet te gaan. En het geld had verdwenen. Dus zo de kassa was verdwenen. Ja. En dat was gisteravond op radio en tv. Dan is hier een selectie van onderwerpen uit het aanbod van de buitenlandse media. Een man in Australië moet levenslang de cel in, omdat hij 2 jaar geleden opzettelijk met een auto inreed op voetgangers in het centrum van Melbourne. Daarbij kwamen toen 6 mensen om het leven en raakten nog eens 27 mensen gewond. Daar schrijft de Sydney Morning Herald over. De man reed in een gestolen auto en zegt dat God hem opdroeg om mensen aan te rijden. Hij zei zich er wel bewust van te zijn dat hij mensen zou doden met zijn actie. De rechter sprak tijdens de rechtszaak van een van de ergste moordaanslagen in de geschiedenis van Australië. Nog eens 2 vrouwen beschuldigen R. Kelly van seksueel misbruik. Dat schrijven verschillende Amerikaanse media. De vrouwen zeggen dat ze in de jaren 90 als minderjarige op een afterparty in de hotelkamer van de zanger waren. Daar kregen ze eerst drank en drugs aangeboden. Toen R. Kelly binnenkwam, zou hij zijn geslachtsdeel uit zijn broek gehaald hebben, waarna hij de vrouwen vroeg om seks met hem te hebben. Een van de tieners stemde hiermee in, de andere weigerde. De zanger ligt al jaren onder vuur vanwege vermeend misbruik van meisjes of vrouwen. China heeft gereageerd op het verbod dat het onlangs heeft opgelegd op het invoeren van kolen uit Australië. The Guardian schrijft daarover. Volgens de Chinese overheid zijn de kolen uit Australië niet goed en moet eerst de veiligheid en de risico's ervan geanalyseerd worden. China is een hele belangrijke handelspartner van Australië en kolen zijn het grootste exportproduct van Australië. Vermoed wordt dat het verbod op kolen samenhangt met de beslissing van Australië vorig jaar om het 5G-netwerk van Huawei Down Under niet aan te bieden. De Australische premier Morrison zegt dat hij niet te snel conclusies wil trekken en wil contact blijven houden met de Chinese havens. En dan is er ook nog een Japans ruimtesuccesje. De Japanse ruimtesonde Hayabusa 2 is erin geslaagd om kort te landen op een asteroïde die op 340 miljoen kilometer van de aarde ligt. Dat meldt het Japanse ruimtevaartagentschap. De ruimtesonde heeft daarbij een kogel afgestoten die gesteente losmaakt. Dat materiaal wordt meegenomen naar de aarde en hier dan onderzocht. De Hayabusa 2 begon al in 2014 aan zijn reis en deed daarbij al verschillende asteroïden aan. En in december 2020 wordt de ruimtesonde weer thuis verwacht. En van de ruimte weer gewoon met de beide voeten op de grond. In de auto, tenminste. In de file. Als je door kan rijden, Jolanda, waar kan je niet doorrijden? Nee, nou ja, we hebben een ongeluk gehad vanochtend vroeg op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch. Daar zijn nog steeds twee rijstroken dicht tussen knopen de Eckerswij en Boksel een uur vertraging. Ben je op weg naar Den Bosch, kan je beter omrijden via Tilburg. Bergingswerkzaamheden zijn nu al aan de gang op de A10, de Ring Amsterdam richting Zaanstad. Tussen knooppunt Watergaasmeer en tussen Amsterdam Slotermeer en knooppunt Koenplein 20 tot 25 minuten vertraging. Daar zijn nu twee rijstroken dicht en daardoor is het behoorlijk vastgelopen. Drie kwartier vertraging op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 staat 5 kilometer. Voetbal dan. Na twee dagen Champions League was het gisteravond weer een avondje Europa League. Geen Nederlandse clubs in dat toernooi, maar wel genoeg Nederlanders in actie. Maar nog veel belangrijker, Arman Afsaroglu, goedemorgen. Goedemorgen. Er stond iets op het spel voor het hele Nederlandse voetbal. Leg nog eens uit. Ja, ze praten al jaren over die lijst van de UEFA, die coefficiëntielijst. En daar zijn dan allemaal landen op. En hoe hoger je op die lijst staat, hoe meer clubs je mag afvaardigen in Europese toernooien. Nederland is zo ver weggezakt de laatste jaren dat wij, dat herinner je misschien nog wel, Jurgen, in augustus, september allemaal voor ons moesten spelen. Niemand was zeker van een plek in een Europees toernooi. Nou, Ajax en PSV plaatsen zich uiteindelijk. Maar we willen in die toekomst die plek weer terug om uiteindelijk verzekerd te zijn van Champions League voetbal. En dus we leken het goed te doen dit jaar. Dat de kampioen automatisch ook in de Champions League mag spelen. Precies, ja. En daarvoor hadden wij één plekje moeten stijgen op die lijst, zodat wij Oostenrijk voorbij moeten gaan. Dat was ook gelukt door met name de goede resultaten van Ajax dit seizoen in de Champions League. Maar die Oostenrijkers hebben nog twee ploegen in Europa, allebei in de Europa League, Rapid Wien en Red Bull Salzburg. En die hadden gisteren allebei moeten verliezen. Als dat zo was geweest, dan waren we zeker om vanaf volgend seizoen weer een plek te hebben, een vaste plek in de Champions League. Nou, je voelt erbij al hangen. Ze verloren niet allebei, Rapid Wien wel, maar Red Bull Salzburg niet. Dat won met 4-0 van Club Brugge. En dus is Nederland weer een plekje gezakt. Is Oostenrijk ons voorbij en zijn wij onze vaste plaats weer kwijt. Er is nog één mogelijke escape en dat is als Ajax zou winnen van Real Madrid, dan blijft die strijd nog even doorgaan, omdat Oostenrijk met dat Salzburg natuurlijk nog een ploeg heeft die naar de volgende ronde is gegaan. Dus het blijft nog een beetje spannend, maar het ziet er vooralsnog niet heel goed meer uit. Nee. Hoe deden de Nederlanders het in actie gisteren? Ja, niet goed. Helemaal niet goed eigenlijk zelfs. Om te beginnen met de trainers. Peter Bos, die de laatste maanden enorm veel complimenten heeft gekregen bij Bayern Leverkusen, is in Duitsland van de negende al naar de vijfde plaats gestegen. Versloeg Bayern München, maar ligt er nu gewoon uit in de Europa League met Leverkusen. Speelde gelijk 1-1 thuis tegen Krasnodar. En uit werd het 0-0. En dat is genoeg voor Krasnodar om door te gaan. En dat is voor Bos wel pijnlijk, want die is er ook al in de beker uit gegaan tegen een ploeg uit een lager niveau in Duitsland. Dus hij is in een paar maanden tijd, ondanks die goede resultaten in de competitie, toch al uitzicht op twee prijzen verloren. Marcel Keizer kwam ook in actie met Sporting Portugal. Die heeft het daar ontzettend moeilijk in de competitie en ligt er ook uit nu in de Europa League. Die verloor uit en speelde nu thuis tegen Villarreal met Sporting. Bas Dos speelde daar natuurlijk, dus hij ligt eruit. En om nog even een andere Nederlandse trainer aan te halen, die maakte gisteravond zijn debuut. Niet in de Europa League, maar in Noord-Amerika. Frank de Boer met Atlanta. En die verloor ook al. Dus het was niet echt een succesvolle avond voor de Nederlandse coaches. En de spelers, Nederlandse spelers? Ja, eigenlijk alleen Eintracht Frankfurt met Jetro Willems en Jonathan de Guzman die daar meededen. Die wonnen met 4-1 van Shakhtar. En die gaan dus door. Quincy Promes die speelt bij Sevilla. Speelt daar lang niet altijd, maar Sevilla wel door naar de volgende ronde. Maar bijvoorbeeld Club Brugge, dat op zich wel een goede uitgangsvisie had tegen dat Salzburg. Dat is er dus hard afgegaan met 4-0. Daar speelt onder andere Ruud Vormer en Stefano Denswild. Ik moet tot mijn spijt toegeven dat heel veel Nederlands voetballers in de Europa League nu al na één rondje zijn uitgeschakeld. Dat is voor ons natuurlijk wel jammer. En waren er verder nog verrassende resultaten? Nee, eigenlijk niet. Dat is misschien ook niet zo heel erg. Omdat je, als je nu kijkt naar welke clubs er door zijn gegaan naar de volgende ronde, dat zijn echt clubs van naam. Grote teams. Dat betekent dat het Europa League vanaf de volgende ronde echt zeer interessant wordt. Dan heb ik het over clubs als Chelsea, als Arsenal, als Napoli, als Villarreal. Dat zijn natuurlijk clubs die ook in de Champions League zouden kunnen spelen. Benfica is door, Dynamo Kiev. En dat maakt het toernooi natuurlijk wel leuker dan als je 10 clubs uit de Russische competitie zou hebben. Dus in dat opzicht is het niet per se nadelig voor dit toernooi. Over de Europa League hoorde u Arman Afsaroglu. Nu, Slowhand, dat is tenminste zijn bijnaam. Eric Clapton, 1977, We're All The Way. There's no cause to think that I won't stay. Haven't I been with you all the way? There's no time like now to make amends. After all, we are more than friends. This could be the time for you and me. We could go wherever we should be. Words between us we shouldn't say, and don't be acting halfway when you know we're all the way. There are times when I don't see the light, and I don't know if what I do is right. When I'm wrong, it's never meant for you. So don't confuse my love with what I do. This could be the time for you and me. We could go wherever we should. Put words between us we shouldn't say, and don't be acting halfway when you know we're all the way. Maar enkele weken te zien. Rembrandt en Saskia, Liefde in de Gouden Eeuw. Een ontroerende tentoonstelling vol verliefde stelletjes, sprookjesachtige bruiloften en gebroken harten. Tot en met 17 maart in het Fries Museum in Leeuwarden. Jij mag kiezen. De hipsters van San Francisco of Silicon Valley. NRV. Of toch die intrigerende himba's in Namibië. Ja, NRV. Of eindeloze kudde zebra's in die onmetelijke Serengeti. NRV. De Ngorongoro. Ja, NRV. Zanzibar? Nee, NRV. NRV neemt je mee. Zeg, de bezem moet er met raak. Efficiency kan beter, overhead moet omlaag. Nog suggesties? Kruisingaap.nl. Kruisingaap.nl? Ja, die hebben bakken, stellingen, steekwagens, rolcontainers, alles. Maar wat heb ik daaraan? Je wilt je bedrijf toch opruimen? Kruisingaap.nl. Opgeruimd werkt lekker. NRV is de verre rondreisspecialist. Nu tot €300 kassakorting op groeps- en privé rondreizen. NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Heeft Kruisinga.nl ook verhuisdekens? Ja. Oh, en stapelrekken? Ook. En meubelhondjes? Nee, die hebben ze niet. Serieus? Ja, natuurlijk wel. Kruisinga.nl. Opgeruimd werk lekker. Voor ondernemers met een pand in eigen beheer sta je voor de keus. Ga je voor winst of kies je voor duurzaam? Maar zo zwart-wit is het niet. Het is groen. ABN AMRO groen. Want met de duurzame investeringstool van ABN AMRO zie je of je je pand winstgevend kunt verduurzamen. Als ondernemer winst maken op alle fronten? Kijk op de duurzame investeringstool en vraag direct een financieringsofferte aan. Ga naar abnamro.nl/financethefuture. Uwbaan heeft antwoord op uw personeelsproblemen. Slimme uitzendkrachten on demand en een uitzendtarief van slechts €17,75. Nieuwsgierig? Check uwbaan.nl. Uwbaan, wie heeft u nodig? NPO Radio 1. 19:30, de hoofdpunten van het nieuws. Het Openbaar Ministerie beschikt over lijsten waarop staat wat Nederlandse jihadisten betaald hebben gekregen van Islamitische Staat. Het OM heeft de salarisstroken gekregen van de FBI, zo meldt het AD. Op de lijsten staan namen van alle mensen die in 2016 en 2017 voor IS hebben gewerkt. Noord-Korea heeft de voedselrantsoenen bijna gehalveerd naar 300 gram per dag. In een memo aan de VN schrijft het land dat er een voedseltekort is door een tegenvallende oogst en VN-sancties. Noord-Korea vraagt internationale organisaties om hulp. De verkiezingen voor een zetel in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden voor de staat North Carolina worden overgedaan. Dat gebeurt vanwege fraude met stembiljetten door een campagnemedewerker van de Republikein Mark Harris. Die won de verkiezingen nipt. Harris zegt dat hij zelf niets van de fraude wist. Het Nationaal Holocaust Namenmonument wordt ruim 2 keer zo duur als verwacht. Geen 7, maar bijna 15 miljoen euro. Het verschil wordt bijna helemaal betaald door de Rijksoverheid, zo schrijft minister Blokhuis aan de Tweede Kamer. Het monument met de namen van alle vermoorde Nederlandse Joden, Roma en Sinti, moet volgend jaar af zijn. De onbemande Israëlische sonde Bereshit is na een succesvolle lancering onderweg naar de maan. De reis duurt 2 maanden. Op 11 april moet de sonde, die zo groot is als een vaatwasser, op de maan landen. En als dat lukt, is Israël het 4e land met een succesvolle maanlanding. Dan de weersverwachting. Bij Weerplaatsen zit Marco Verhoef. Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. We gaan er eens even lekker voor zitten voor het weekendweerbericht. Kom maar op. Nou, lijkt me goed. Zullen we met vandaag beginnen? Ja. Ja, want we starten nog met nevel en mist. En daar kunnen we op sommige plaatsen echt wel last van hebben. In de loop van de ochtend zal die mist gaan oplossen. En dan hebben we een mix van wolkenvelden en ook wat zon. En in de middag breekt de zon langzaam maar zeker wat vaker door. Het is zacht vanmiddag. Het wordt 11 tot 14 graden. En de wind stelt nu weinig voor. En zal uiteindelijk een oostelijke component gaan krijgen. En matig worden in veel gebieden en op andere plaatsen zwak. Dus het stelt allemaal niet zo heel erg veel voor. Ja, dan maken we ons wel op voor steeds minder bewolking. En dat betekent voor komende nacht dat de temperatuur al gaan dalen tot dichtbij het vriespunt. En voor de nacht naar zondag dat we er zelfs onder gaan komen. Ja, en voor overdag betekent dat natuurlijk steeds meer zonneschijn. Ziet er prachtig uit. 12 graden op de thermometers. Dikke krullen gaan we zetten. Oké, nou prachtig. En houden we dat dan ook de volgende week? Ja, begin volgende week in elk geval wel. Sterker nog, de temperaturen gaan nog wat verder omhoog komen. Rond de 15 graden of zelfs iets hoger uit midden volgende week. Ja, later in de week lijkt het dan allemaal wat te gaan afkalven. Maar goed, zover zijn we nog lang niet. Eerst dat fraaie weekend. Ja, hij zet krullen. Dankjewel, Marco Verhoef. Zij moet wegstrepen, maar lukt dat een beetje? Jolanda van der Velden. Nou ja, voor een vrijdagochtend is er toch te veel te doen eigenlijk. Het begon allemaal met een ongeluk op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch. Tussen knooppunt Eckersweer en Boksel nog 6 kilometer, meer dan een uur vertraging. Er zijn nog steeds 2 rijstroken dicht. Gaat waarschijnlijk nog wel 2 uur duren, denkt Rijkswaterstaat. Ben je op weg naar Den Bosch, kan je beter omrijden via Tilburg. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam vanaf de afrit IJmuiden tot aan de A10. 5 kilometer met ruim een half uur vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden op de A10 West richting Zaanstad. Voor knooppunt Koenplein ook een half uur vertraging. Daar zijn nog steeds 2 rijstroken dicht. En een ongeluk op de A15 van Europoort naar Rotterdam. Tussen Rotterdam Charloes en knooppunt Vaanplein een half uur vertraging. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Schat, de kinderen kijken tv, dus dan kunnen wij geen voetbal kijken. Wij? Ja? Je bedoelt jij? Dan ga je toch lekker met het tablet op de slaapkamer kijken? Ah ja. Kun je nou wat te drinken brengen? Ja, doei. Een huis vol tevreden kijkers met Ziggo Go. Download de gratis app of kijk op ziggo.nl/go. Dat is het plezier van Ziggo. Volautomatische luchtbevochtiging met de nieuwe Venta Airwasher Comfort Plus. Venta.nl. Met Ziggo Go heb je een huis vol tevreden kijkers. En combineer je Ziggo met Vodafone, dan krijg je gratis een extra tv-pakket. Zoals bijvoorbeeld movies en series of sport. Kijk voor meer info op ziggo.nl/nonstop. Ondernemen, dat is zorgen voor omzet, zorgen over omzet, vaak in de file staan en altijd om een bonnetje vragen. Wij maken het voor ondernemers een stukje makkelijker. Met onze autopas met handige apps. Daarmee kun je tanken, naar de carwash en overal parkeren. Fiscus proof op één verzamelfactuur. Dus geen gedoe meer met bonnetjes. Nooit meer. MKB Brandstof. Beweegt ondernemers. Zeg eens eerlijk. Denk jij nu aan groentepotjes of aan wijnflessen? Dat laatste? Sta jij vaak bij de glasbak om je leeggedronken glaswerk weg te gooien? Ga de uitdaging met jezelf eens aan en doe mee met Ik Pas. Zet je alcoholgebruik 40 dagen op pauze. Schrijf je in voor 6 maart op ikpas.nl. De autopas van MKB Brandstof is ook handig voor ZZP'ers. Tanken, carwash en parkeren. Alles fiscusproof op één verzamelfactuur. Dan wordt ondernemen een stuk makkelijker. Vraag jouw autopas vandaag nog aan op mkbbrandstof.nl. Je geld laten werken terwijl je zelf minder doet? Laat het beleggen bij Pinkbank. Je stapt eenvoudig in en kunt altijd bij je geld. Ontvang nu het inspirerende boek LEF en tot €250 startgeld. Bekijk de actievoorwaarden op pinkbank.nl. Pinkbank, jouw partner in onafhankelijkheid. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je inleg kan minder waard worden. Het is 6 minuten over 7:30. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het is vandaag precies 50 jaar geleden dat het wettelijk minimumloon in ons land werd ingevoerd. In 1969 werd een werkgever verplicht om aan een werknemer dat minimumloon te betalen. Poen, poen, poen, poen. De een zegt geld, de ander money, maar wij zeggen poen. Het heeft het kabinet flink wat moeite gekost om het eens te worden over dat minimumloon. Het doet wonderen, vooral als het een hoop is. Bij veel bedrijven krijg je het minimumloon betaald. Het minimumloon is vastgesteld voor 23 jaar en ouder. Poen, poen, poen, poen. Daarin zet geld. Toen het ging over het voorstel van de vakcentrale tot het invoeren van een minimumloon. Dat ontlokte een van de werkgevers de uitspraak: moeten die nozems dan nog meer verdienen? Ja, niet iedereen was er dus blij mee toen. Het minimumloon werd door de politiek in 1969 vastgesteld op ruim 600 gulden per maand, omgerekend €270. Het minimumloon nu is €1616 bruto. Een half eeuw minimumloon ga ik over praten met Evert Verhulp, is hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Meneer Verhulp, goedemorgen. Goedemorgen. Is het reden voor een feestje eigenlijk? Ja, het is wel iets om blij mee te zijn, dat minimumloon. Want het legt een bodem in de inkomens. En daarmee heb je in Nederland geen werkende armen meer. En dat heb je in andere landen wel. En we hebben dus een soort norm vastgesteld van zo'n fatsoenlijk salaris. Het is niet rimpelloos gegaan, hè, de invoering? Nee, maar dat is in Nederland altijd wel zo. Uiteindelijk was het gebaseerd ook op een advies van de SER. Dus een belangrijk deel van de werkgevers was het toch ook mee eens. De werknemers vonden het een goed idee. En dan neemt de regering het vaak wel over. Ja, dus uiteindelijk, het gaat nooit rimpeloos, maar het was ook niet een heel zwaar bevochten onderwerp. Maar zoals we dat net hoorden, een stukje in dat fragment, de term nozems viel ook nog, prachtig. Ja, die had je in die tijd nog, ja. Ja, maar laten we zeggen, ook de werkgevers zagen dat wel zitten dus. Een belangrijk deel wel, omdat het concurreren op arbeidsvoorwaarden in Nederland helemaal niet zo'n gebruikelijk onderwerp is. En wat je ziet is dat op het moment dat werkgevers verplicht worden om iets te doen, alle werkgevers verplicht worden om iets te doen, de meeste werkgevers dat ook op zich wel een goed idee vinden, want de concurrentie moet het ook. Dus het probleem dat werkgevers hebben wordt voor een deel weggenomen. Zit er ook nog iets principieels achter, zo van we zijn een fatsoenlijk land en dan hoort dat gewoon? Ja, dat zat er natuurlijk juist achter. En nogmaals, wat je wil voorkomen, en dat vind ik ook, daarom is het ook een reden voor een feestje. Mensen die 40 uur per week of nog meer uur per week werken, ondertussen onvoldoende inkomen hebben om in hun onderhoud te voorzien en aangewezen zijn op een bijstand. Dat heb je in Nederland niet, maar in heel veel andere landen wel. En dat is natuurlijk toch gek, hè, dat je mensen dan niet het dus zo hard laat werken en niet, dat daarmee niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Dus ja. En is het anno 2019 nog steeds nodig? Het is nog steeds nodig. Hè. Ongeveer 6% van de werknemers valt op dit moment nog onder het minimumloon. Of verdient het minimumloon. En je weet niet precies wat er zou gebeuren als je het minimumloon afschaft. Maar dat het inkomen zou dalen en je dus soms bijeenkomens moet aanvullen met bijstand. Dat zal er dan dik in zitten. Daarbij, en dat is iets anders, weet je ook niet precies welke arbeid je dan weer naar Nederland haalt. Ik zeg het altijd, ik val het altijd maar heel kort voor mijn studenten samen. Nederland is niet goed meer in het maken van hele kleine, goedkope plastic dingetjes, omdat ons loon daarvoor te hoog is. Maar dat hebben we in feite uitbesteed naar andere landen, waar de inkomens wel lager liggen en dat nog wel kan. En dat is misschien ook wel goed. En op het moment dat je het minimumloon zou afschaffen in Nederland, krijg je dat soort arbeid ook weer terug. De vraag is of je dat moet willen. En sowieso of je moet willen om kleine plastic dingetjes te maken. Maar dat is nog weer een heel ander verhaal. Precies. En dat heeft ook nog andere aspecten. Ja. Zet, die 1600 euro die ik noemde, ruim iets meer dan 1600 euro... is dat voldoende eigenlijk, als je het ook vergelijkt met andere landen? Ja, dat is een lastige vraag. Het is voldoende om in Nederland op een minimum rond te kunnen komen. Dat heeft te maken met berekeningen die in Nederland worden gemaakt. Maar ja, wij weten dat Oost-Europeanen vinden dat in Nederland het minimumloon enorm hoog is. En in Oost-Europa is het minimumloon ook lager. Omdat de kosten van levensonderhoud daar lager zijn. Dus het is nationaal gezien is het voldoende, maar houdt het ook niet over. Internationaal gezien is het in sommige landen enorm veel. En in een aantal landen ook eigenlijk nog te weinig. Dus je kunt het internationaal slecht vergelijken. Maar als je die vergelijking probeert te maken, is het minimumloon in Nederland relatief vergelijkbaar met andere landen die ook een minimumloon hebben teruggerekend naar de kost van levensonderhoud daar. Ja. En we hebben natuurlijk nu, want kijk, heel veel verworvenheden van vroeger, nou, die zijn of aangepast of zijn zelfs al weggestreept. En zijn volop in discussie ook nu hoe we daar anno 2019 mee moeten omgaan. Bijvoorbeeld ZZP'ers, geldt daar eigenlijk een minimumloon voor? Ja, dat is een grappige vraag. Dat weten weinig mensen, maar het antwoord is ja. Dat geldt soms wel voor ZZP'ers, ook iemand die een opdrachtovereenkomst heeft. Maar heel weinig opdrachtgevers, dat is dan een voorrang. Die kan onder omstandigheden ook een beroep doen op die wet minimumloon. Het is natuurlijk heel lastig om, als je heel veel verschillende opdrachtgevers hebt en echt ondernemer bent, om een minimumloon te genereren. Dus daar geldt het ook niet voor. Maar nogmaals, voor de kleine ZZP'er die heel weinig opdrachtgevers heeft, niet meer dan 3 per jaar, kan het ook gelden. Ja, 50 jaar minimumloon en u zegt dat is een goede zaak en we moeten dat ook gewoon houden dus. Ja hoor, ik zou zeggen iedereen een feestje vieren vandaag. Goed zo. Dank u wel. Evert Verhulp is dat, hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Dan gaan we naar China. Volgende week moet duidelijk worden of China en de Verenigde Staten hun handelsoorlog doorzetten of niet. Op 1 maart namelijk verloopt een Amerikaans ultimatum. China moet voor die tijd concessies doen, vinden de Amerikanen. Die handelsoorlog die heeft de zaken voor ondernemers in China behoorlijk veranderd. Fabrieken wijken uit naar andere landen om zo aan de dreigende heffingen te ontsnappen, merkte correspondent Gary van Pinksteren in Canton. Meneer Herms, wat doen ze hier? Dit is onze samplekamer. En hier maken we allemaal prototypes voor klanten. Dus doen we ontwikkelingen en maken we voorbeelden. Achter hem hier staan ook allemaal... Ja, wat zijn dit? Ja, dit zijn allemaal gespen en bukkels. En deze toevallig om de schouderbanden aan de tas te hangen. Hoeveel mensen heeft u hier nou werk? Hè? Want dit zijn hier maken ze de modellen. Dit is niet zo hele grote ruimte. Er hangen ventilatoren aan het plafond. Er zijn ja, een tafel of misschien... Een stuk of 10, zoiets denk ik. Maar hoeveel mensen werken er nou totaal voor u hier in Canton, hier in Guangzhou? Hier in Guangzhou werken totaal 110 mensen. Hoeveel mensen werken er dan in uw fabrieken in Myanmar? Op dit moment ruim 600, dus 610, 620 mensen ongeveer. En de tweede fabriek die gaat volgende week open. En daar hebben we ruimte voor nog eens 800 tot 900 mensen. Dat gaat snel, hè? Ja, dat gaat nu vooral heel snel vanwege de handelsoorlog met de USA. Dat scheelt klanten heel erg veel invoerrechten. Voor Amerikaanse klanten scheelt het op dit moment 25% invoerrechten. En dat is enorm. Nou dreigen er nog meer invoerrechten te komen, hè? Misschien. Wat zou dat voor jullie betekenen? Dat zou betekenen dat ik hier geen enkele tas voor de USA meer kan maken. Dan willen gewoon mijn klanten, mijn Amerikaanse klanten, dat ik alles in Myanmar ga maken. Heeft u nou nog mensen hier moeten ontslaan door die invoerrechten? Ja, vorig jaar hebben we wat mensen moeten laten invloeien, maar voornamelijk in het productiedepartement. Dus op het kantoor en in de development, ontwikkelingsruimte, hebben we dus mensen aangenomen. Maar in de fabriek hebben we een paar mensen moeten laten afvloeien. Dan doet u eigenlijk precies wat de Chinese overheid ook graag willen. Die zegt, we moeten naar een hoger niveau van werk, hè, moeilijker werk. En niet meer het eenvoudige productiewerk. Maar het lukt bij u dus behoorlijk aardig. Ja, dat willen ze inderdaad heel graag, de overheid. Ook speciaal in deze regio. Ze willen eigenlijk af van al het lage level tassen maken, fabriekjes. Ze willen naar meer kantoorruimtes en meer development-achtige banen toe. Krijgt u ook daarbij hulp van de overheid? Of steun of subsidies of anderszins? Nee, maar er zijn wel subsidies wanneer je productie wil verplaatsen naar het binnenland van China. Hebben jullie overwogen om je productie te verplaatsen naar het binnenland van China? Nee, eigenlijk niet. Op het moment dat ik erover dacht dus om een productie te verplaatsen, heb ik eigenlijk helemaal niet gekeken naar het binnenland van China. Heb ik eigenlijk gelijk gekeken naar het buitenland. Waarom? Omdat ik toch al een buitenlander ben in China. Dus wat je ziet in China is dat heel fabriekseigenaren die gaan die fabrieken terugverplaatsen naar een hometown, waar ze origineel vandaan komen. Dus ze zijn daar bekend. Ik ben in die regio ook helemaal onbekend. Dus of ik nou in de binnenlanden van China ga ondernemen, of ik ga in een ander land, zoals Myanmar, ondernemen, is voor mij eigenlijk bijna hetzelfde. Maar ik heb wel de voordelen van de GSP wat er nu op dit moment is. Wat is GSP? GSP is de regulatie waarbij je dus geen invoerrechten hoeft te betalen over de goederen die in die landen gemaakt worden. En als dat in China nou ook zo zou zijn, zou u dan nog zeggen, nou oké, dan kijken we ook naar het binnenland. Als je hier met die hele invoerrechten niks te maken zou hebben, of als er helemaal geen handelsoorlog zou zijn? Oh ja, als bijvoorbeeld vanuit de binnenlanden, vanuit China, als je het daar zou maken en dan ook invoerrechten vrij zou kunnen krijgen in Europa of Amerika, ja, dan direct. Dan ga ik naar de binnenlanden van China. De bijdrage was van correspondent Gary van Pinksteren. We hebben net al gesproken over de Europa League. Nu meer sportnieuws met Sophie. Ja, bij Ajax is de verwachting dat veel spelers na dit seizoen vertrekken. En de club is volgens de Telegraaf dan ook druk bezig met het zoeken van opvolgers. Zo zou onder meer Timothy Fosu-Mensah hoog op het lijstje staan. De verdediger van 21 staat onder contract bij Manchester United en is dit seizoen verhuurd aan Fulham. Hij doorliep de jeugdopleiding bij Ajax en kwam 3 keer uit voor het Nederlands elftal. En volgens de krant heeft Ajax ook interesse in Kik Piri van Heerenveen en Ritsu Doan van FC Groningen. Darter Michael van Gerwen, ja, die blijft ongenaakbaar in de Premier League. Hij won ook zijn 3e wedstrijd van het seizoen met overmacht. Rob Cross, achter van Gerwen de nummer 2 op de wereldranglijst, moest er gisteravond met 7-0 aan geloven. Raymond van Barneveld die leek op weg naar een dikke nederlaag. Tegen de Oostenrijker Mensur Suljovic kwam hij met 5-1 achter, maar de Hagenaar knokte zich terug naar een 6-6 gelijkspel. En atlete Jamiel Samuel mag volgende week alsnog naar de EK Indoor in Glasgow, meldt de Telegraaf. Zij liep afgelopen woensdag onder de EK-limiet op de 60 meter. En dat was eigenlijk 3 dagen na de deadline. Maar de bondscoach heeft haar toch toegevoegd aan de selectie. En de Nederlandse ploeg voor de EK Indoor telt nu 15 atleten. Ja, dan even een quizvraagje. Wie hoor je in het volgende fragment? Hallo Nederland, hallo vrienden van PSV. O carnaval está chegando e a Energy Direct NL me convidou para festejar com vocês. Espero por vocês no sábado, dia 2 de março, no desfile em Eindhoven. Boa sorte contra o Feyenoord. Tot ziens. Mooi. Dit klinkt inderdaad wel een beetje Braziliaans, maar wie is het? Ja, beetje koud, beetje moe, hè? PSV-legende Romário de Sousa Faria. Oh ja. Bijna 100 doelpunten maakte hij tussen 1988 en 1993 voor de Eindhovenaren. Binnenkort is hij even terug, dat zei hij, hè, in het filmpje op de website van de hoofdsponsor van PSV. Romário doet namelijk mee in de carnavalsoptocht van Eindhoven. En hij maakt in zijn eigen carnavalswagen een rondje door het centrum van de stad. Tot ziens. Jolanda, ja. Waar staan ze, de files? Ze staan bij Eindhoven en ook bij Amsterdam en ook bij Rotterdam. Voor een vrijdagochtend is er eigenlijk veel aan de hand. Meer dan een uur vertraging op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Dat komt door een ongeluk vanochtend vroeg. Tussen knooppunt Eckersweij en Boksel 6 kilometer. 2 rijstroken zijn nog zeker een uur lang dicht. Verkeer op weg naar Den Bosch kan beter omrijden via Tilburg. Op de A10, de ring van Amsterdam, was een ongeluk richting Zaanstad. Alles is geborgen, maar het gaat nog vrij langzaam tussen Amsterdam Slotermeer en de Koentunnel, bijna een half uur. Daardoor ook een half uur op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. Een ongeluk op de A15 Europoort Rotterdam. Daar is de rechterrijstrook dicht, vanaf Hoogvliet tot aan knooppunt Vaanplein. 20 minuten vertraging. Ik zit dan in zo'n appgroepje met allerlei muziekfreaks. En daar was onlangs een oproep van wie gaat er mee naar Pink? Pink die komt op Werchter dit jaar. En toen dacht ik, ik vind namelijk die Pink vind ik wel leuk van die zangeressen. Ken je die, Pink? Ja, wel lang geleden. Ze zit niet meer zo in mijn systeem, Nee, nou goed, daar gaan we zo meteen even iets aan doen. Binnen nu en een minuut, want we gaan iets laten horen van Pink. Samen met Nate Roos, dat is de zanger van Fun. Hier is Just Give Me a Reason. Right from the start, you were a thief. You stole my heart. And I, your willing victim, I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, things you never say to me, oh, tell me that you've had enough of our love. En Nate Roos. Just give me a reason. 7 minuten voor 8 is het. We gaan nog even terug naar het begin van deze uitzending. Want toen hebben we aandacht besteed aan een spannend moment. Althans, voor alles en iedereen die Israël een warm hart toedraagt. De lancering van één raket namelijk. Met aan boord eigenlijk de ruimteambitie van Israël. Vannacht gebeurt het allemaal op de lanceerbasis Cape Canaveral in de Amerikaanse staat Florida. 3, 2, 1. Door het geraas heen hoor je inderdaad ook mensen juichen. De raket was van het Amerikaanse SpaceX, maar dat gejuich was dus van een groep Israëliërs die de lancering daar volgde. Want aan boord zat een Israëlische maanlander. En die moet van Israël het vierde land maken dat ooit iets of iemand op de maan heeft weten te zetten. Vanochtend na 6 had ik er al contact over met onze correspondent Arlene Gelderblom. Die zit in Tel Aviv. En de vraag was hoe Israël die lancering heeft beleefd. Ja, de lancering is helemaal volgens plan verlopen en dat was nog best spannend. Een van de ingenieurs van de maanlander vertelde me gisteren dat het nog tot 20 minuten voor de lancering allemaal kon worden afgeblazen. Maar het verliep dus soepel en nu gaat die zonde een reis van 7 weken richting de maan maken. Het was allemaal live te volgen in Israël? Ja, dat was live te volgen. Er zijn ook mensen voor opgebleven, zag ik op Twitter. Ik denk dat de echte liefhebbers ook richting het commandocentrum zijn gegaan. Dat staat in het zuiden van Israël. In ieder geval is premier Netanyahu opgebleven. Hij noemde de lancering een grote stap voor Israël en stond in dat commandocentrum met de ingenieurs. Maar de rest van de Israëliërs konden het ook gewoon thuis volgen, want de hele lancering was op YouTube te zien. En wat is het doel van deze missie? Nou, de maanlander heeft een wetenschappelijke missie. Het is de bedoeling dat het data gaat verzamelen over magnetische velden op de maan. Daardoor kunnen Israëlische wetenschappers meer ontdekken over het ontstaan van de maan. Maar het is toch vooral echt een prestigeproject voor Israël. Die missie is vooral bedoeld om te laten zien dat het kleine Israël tot zoiets in staat is. Terwijl tot nu toe alleen maar grote landen zoals Amerika, de Sovjet-Unie en China met enorme budgetten hierin zijn geslaagd. Ja, want deze missie kost 100 miljoen euro, heb ik begrepen. Allemaal betaald door heel rijke Israëliërs. Wie zijn dat dan? Ja, het grootste deel van dat geld komt inderdaad van rijke Israëlische zakenmensen. Een heel klein deel ook van de Israëlische overheid. Maar zo'n 35 miljoen van de 88 miljoen die de missie tot nu toe heeft gekost komt zelfs van één man, Morris Kahn, een Israëlische zakenman dus. Maar hij zegt ook, en de mensen zeiden ook, het was niet heel makkelijk om dat geld bij elkaar te krijgen. Want de investeerders krijgen er namelijk niets voor terug, behalve dan de eer voor Israël. En het kan nog steeds fout gaan natuurlijk. Dit is pas de eerste stap. De zonde gaat nu een aantal grote rondes om de maan maken en moet uiteindelijk door de zwaartekracht van de maan aangetrokken worden. En dat is een cruciaal moment. Als dat allemaal lukt, dan landt die zonde dus midden april op de maan. Maar dan weten we dus ook echt pas of de missie is geslaagd. Correspondent Arlene Gelderblom was dat in Tel Aviv, Israël. Nederlands gehoord, Mirjam Pieters met haar dagboek. Dat gaan ze echt aan elkaar staan voorlezen en dan bloeit mijn hart op, want dan denk ik, hier is het me om te doen. Wat een schitterend verhaal. En die komen er weer. Van schrijver Jan van Mersbergen, die vertelt over de carnavalstaal. Van biograaf Hugo Arrelman, die de columns van J.L. Heldring beschouwt als taalschat. Ook Joris Lins is er. Hij praat over zijn album met zijn groep Caramba Raak. René Appel bespreekt de TNA van Hans Klok. De Taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Fijn blijven, het nieuws van alle kanten. Het zijn weer kortingsdagen bij Kras. Kortingsdagen? Ja, bij Kras. Dus mis het niet. Boek nu een heerlijke reis en profiteer van korting tot wel 200 euro per persoon. Ontdek nu ons aanbod op kras.nl. Waarom ik een krantmens ben?